العظيم الجليل الرحيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم لا أتوب إليه. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. آمين. بحرمة سيد المرسلين. قال الله تعالى في كتابه الكريم، استعيذ بالله: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. صدق الله العظيم. محترم müminler, kıymetli kardeşler, değerli Müslümanlar, binlerce kilometre uzaktan 3 ayların hürmetine bu akşam burada sizlerle, sizin huzurunuzda bulunmaktayız. 3 aylar vesilesiyle sizlerle beraber bulunmaktayız. Allah-u Teala bu beraberliğimizi hayırlara ve hayırlı hizmetlere vesile eylesin inşallah. Duamız olur. Sohbetimize başlamadan önce İçinde bulunduğumuz şartları genel çizgileriyle, genel hatlarıyla kısa bir değerlendirmeye tabi tuttuktan sonra sohbetimize başlayalım. İçinde bulunduğumuz durumların bir değerlendirmesi. Gördüğünüz gibi, duyduğunuz gibi, seyrettiğiniz gibi Marmara bölgesi sallanıp duruyor. Şu anda da haber merkezlerinde konuşulan, en çok konuşulan meselelerden birisi de bu deprem hadisesidir. Zannediyorum, yani siz burada sarsıntıyı hissetmiyorsunuz diye oralarla da alakasız değilsiniz inşallah. İlgisiz, alakasız iseniz ben İmanınızdan endişe edin. Yani ızdırabını hissetmiyorsanız, yüreğinizdeki bu azabın ve bu kahru gazabın şiddetini hissetmiyorsanız, vallahi küfrederim imanınızdan. Hadiseyi güncelleştirip, değerlendirip, Kur'an çizgisinde meseleyi kavrayıp, anlayıp, bu açıdan meseleye bakarak devam etmeniz lazım. Yalvari olamayız. Alakasız olamayız. Ne belasın diyemeyiz. Beni ilgilendirmez diyemezsiniz. Hepimiz Müslümanız. Müslüman, Müslümanın kardeşidir. Dünyanın neresinde bir ızdırap olsa yüreğinizde hissedeceksiniz. Çekemezsiniz. İman borcumuz bizi bağlar. Müslüman oluşumuz bizi bağlar ve bizi mecbur tutar bu konularla ilgilenmeye, ağlamaya. Dün vallahi çocuklar gibi ağladık dün akşam. Sizi bilmiyorum. Hissiyatınızı bilmiyorum. Belki maddi bakımdan hiçbir sıkıntıya maruz olmadığınız için, bu sarsıntıların içinde olmadığınız için belki alakasız gibi görünebilirsiniz ama herkesin bir yüreği var. Herkesin bir kalbi var. O kalp ve yürek titremesi lazım. O bakımda bunu da bahis konusu etmeden geçemeyeceğiz. Ayrıca 3 ayların içinde oluşumun da çok önemli bir hadise. 3 aylar deyip geçmeyelim. Müslümanların benliğinde, kimliğinde, kişiliğinde vallahi bu 3 ayların çok önemi var. Benliğimizin, kimliğimizin, kişiliğimizin, karakterimizin, haysiyetimizin, emniyetimizin temelinde, mayasında, kökünde bu üç ayların çok önemi var. Bunu da biraz canlandırmamız lazım. Üç aylar ümmetin salihleri arasında, salih müminler arasında üzerinde çok durulmuş olan bir hadisedir. Milletimiz olarak çok benimsenmiş bir hadisedir. Milletimiz üç aylarla öyle bütünleşmiş, öyle kaynaşmış, öyle iç içe bir hale gelmiş ki biraz üzerinde durduğumuz zaman neticeyi kavramamız mümkün olacaktır. Allah'ın ve Resulü'nün sevdiği bu üç aylar, Recep, Şaban, Ramazan dediğimiz mübarek aylar bizim vallahi medeniyetimiz olmuş. Bizim kimliğimiz olmuş. Bizim kişiliğimizi teşkil etmiş. Öyle bütünleşmişiz ki, öyle kaynaşmışız ki. Her yerde söylediğim gibi, gidin Anadolu'nun bir köyünde, bir kasabasında, bir kahvehaneye, orada üç ayların isimlerinden birini yüksek sesle seslendirin. Recep deyin, Şaban deyin, Ramazan deyin, bir hayli insanın ayağa kalktığını göreceksiniz. Niçin siz söyleyin? Recep deyince bir kadarım ayağa kalktığı niçin? İsimler Recep olmuştur onun için. Milletimin çocuklarına isim yapmış bu isimler. İşte Recep Tayyip Erdoğan, Recep ismini babası, dedesi vermiş. Şaban diyorsun, ortadan birkaç adam ayağa. Niye? İsim olmuş, kimlik olmuş, benlik olmuş, şahsiyet haline gelmiş. Ramazan diyorsun, yine bir hayli insan, buyurun efendim diyor. Niye? İsim olarak Ramazan ismini almış. Dünya üzerinde üç aylarla bu kadar bütünleşen başka millet bulamazsınız. Üç aylar geldiği zaman evvelce Osmanlı ecdadımızın zamanında üç aylar gelir gelmez yeryüzünde rahmet tecellileri görünür hale gelirdi. Esnaf-ı Müslümin, Müslüman esnaf, tüccar ve esnaf dediğimiz insanlar üç aylar geldiği zaman, her Ramazan-ı Şerif yaklaştığı zaman çarşıda pazarda fiyatları yarı yarıya indirirler, fakir fukara faydalansın, rahmet tecelli etsin diye. Fiyatları yarıya indirirlerdi. Ekmeğin, zeytinin, peynirin vesairedir ama belenin. Merhamet başlardı. İnsanlar bu üç aylarda varlıklarını daha çok paylaşırlardı. Bölüşürlerdi, taksim ederlerdi. Birbiriyle bütünleşirlerdi. Kardeşlik şuuru bütünüyle tecelli ederdi. Ne yazık ki bütün bu manevi değerler, ahlaki değerler, İslami değerler hızla aramızdan uzaklaşmaya başlayınca bizler de yavaş yavaş huzurdan, kardeşlikten, barıştan, birlikten, beraberlikten, insani duygulardan uzaklaşmaya başladık. Allah-u Teala yeniden üç ayların temsil ettiği mana ile bütünleşmeyi cümlemize Rabbim nasip eylesin inşallah. Kardeşler, Müslüman olarak yeryüzünde yaşamamızın, niçin yaşadığımızın cevabını teker teker bilmeniz ve onun icabını yerine getirmeniz lazım. Nerede olursak olalım, netice değişmeyecektir. Bakın şu ayet-i ilahiyede Rabbim açıkça bütün cihana, bütün kainata ferman ediyor. اَيْنَمَا تَكُونُوا يُدْرِكُمُ الْمَرْتِ وَلَوْ كُنْتُمْ فِي بُرُوجٍ مُشَيَّدًا. Bu ayeti biliyorsunuz. Nerede olursanız olun, ölüm gelip sizi bulacak. اَيْنَمَا تَكُونُوا, nerede olursanız olun. Ne olacak? يُدْرِكُمْ, sizi idrak edecek. Sizi gelip bulacak. اَلْمَرْتُ, ne demeksi söyleyin. Pek hocunuza gitmiyor sanki bu kelimeler, yani sesini sıkmıyor. Ama hiç kimse bunun dışına kalamaz. İşte bakın, Bizce'de 30 saniyede bütün evler, mülkiyetler, zürriyetler, hürriyetler yok olup bitti. 17 Ağustos'ta 45 saniyede 45 yıllık hayat yok oldu. Ne zannediyorsunuz? Böyle nefes alıp veriyorsunuz diye ağrınız, sızınız, sancınız yok diye hep böyle devam mı edecektir? Böyle mi zannediyorum? Hazreti Ebu Bekir Sıddık'a soruyorlar radıyallahu teala anhu. Ya Ebu Bekir, yeryüzünün en büyük gerçeği nedir diyorlar? Ölümdür diyor. Ölüm hakkında ne dersin diyorlar? Ne dersin ölüm hakkında? Mâ zâkâkûlü filmel. Ölüm hakkında ne dersin? Nasıl izah edersin dedikleri zaman, nefes aldığım zaman veremeyeceğim kadar, nefes verdiğim zaman da alamayacağım kadar ölümü kendime yakın hissediyorum diyor. Var mı şimdi böyle adam? Nefes verdiğim zaman alamayacağım kadar, nefes aldığım zaman da veremeyeceğim kadar ölümü kendime yakın hissediyorum. İşte bütün mesele burada. Eynemâ tekûlû, İsviçre'de de olsanız, Zürih'de de olsanız, Nerih'de de olsanız. Bakın yeryüzünde Zürih, gökyüzünde Nerih, Mars gezegeni, dünyamıza 500 milyon kilometre mesafede. Mars gezegenin dünyamıza uzunluğu biliyorsunuz 500 milyon kilometre. Orada da olsanız diyor Cenab-ı Hak, vallahi ölüm gelip sizi bulacak. Gafil olmayın. Tegafil etmeyin. Eşyaya ve maddeye mahkum olmayın, mağlup olmayın, mahşup olmayın. Velev küntüm olsanız bile, nerede olsak bile, fi büruzin burçlarda, burç işte modern kozmografyada gezegen demek. Kelime itibariyle bir kalenin en son, en yüksek, en uçtaki noktası demek. Burç. Burçlar. Ama fezada en sondaki gezegen demek. Fî durûcil müseyyede, en uzaktaki gezegende olsanız dahi ölüm gelip sizi vallahi bulacak. O halde hayatın, hayatımızın en mühim gerçeği budur. Burayı ifade ettikten sonra şimdi öbür tarafa geçeceğiz. Elmalılı Hamdi Yazır merhum bu ayetin tefsirinde diyor ki, kainatın yani evrenin en sonunda bulunan gezegende olsanız bile, ölüm gelip sizi bulacak. Ayet-i ilahiyesinden şu manayı da çıkarıyor. Şu manayı da. Demek ki diyor, Allah-u Teala hedef gösteriyor. Hedef gösteriyor. Evrenin, kainatın içinde en son gezegende olsanız bile tabiriyle, demek ki insanoğlu eninde sonunda gezegenler arasında gidip gelmeye başlayacak ve en son gezegene kadar gidecektir. Ayetten bu mana da çıkıyor diyor. Evet. Yeryüzünde insanın eşref-i mahlukat olmasının icabı olarak bu tecelli edecek. Bunun teknolojisi ortaya çıkacak. Bu sürate, bu hıza zamanla insan ulaşacak, bunun yolunu bulacak. Kur'an'da bazı misallerle bu hususta açıklamalar olduğunu görüyoruz. Misal olsun diye arz edeyim, zihnimizde canlansın diye. Hazreti Süleyman aleyhisselam zamanında, biliyorsunuz, Süleyman peygamber zamanında, Yemen'de bir kraliçe, yani kadın hükümdar, kral elçe, kraliçe, kadın hükümdar. Bir kadın hükümdardan bahsedildi, Belkıs adında. hepimiz biliriz. Hem de çok dirayetli bir kadın, hükümlü bir kadın. Bunu işitir işitmez Süleyman Aleyhisselam merak ediyor. Kim bu kadın diyor ya hükümdar, nasıl olmuş, nereden olmuş? Nasıl bir kadın? Nereden alıyor bu hükmünü, dirayetini? Merak etmiş. Hemen meclis-i ulema, müzera, ulema, bütün ileri gelenleri toplamış mecliste ve bu kadın hükümdar, bu kraliçeyi canlı canlı hemen en süratli şekilde buraya getirmemizi istiyorum diyor. İstiyor. Ve soruyor, kim bu kraliçeyi getirecek? Nereden getirecek? Yemen'den alacak, Filistin'e getirecek. 4 aylık yol mesafesi var. 4 ayda ancak adamlar oraya gidiyor. Bu kadar uzun mesafeden en seri şekilde bu kadını kim getirecek deyince Kur'an-ı Kerim'i biliyorsunuz aynen şöyle ifade ediyor. وَقَالَ اِفْرِيْتُمْ مِنَ الْجِنِّ Cinlerin ileri gelen hocalarından birisi ifrit. Kur'an ifrit kelimesini kullanıyor. İfrit. Cinlerin hocalarından olan, alimlerinden olan ifrit ayağa kalktı. En afi kendini, ben o kadın hükümdarı canlı canlı getirebilirim dedi. Kur'an anlattığı için inanmak zorundayız. Süleyman Aleyhisselam sordu, ne kadar zamanda getireceksin? Kable en tekume min mekanike, sen oturduğun koltuktan şöyle kalkacaksın, hemen oturacaksın, o kadar zamanda getireceğim. Kable en tekume min mekanike, makamına şöyle bir kalk, otur, tamam, ne getirin sor. Süleyman Aleyhisselam dedi ki, vallahi bu muteber değil, bu çok gecikmeli, daha sürat istiyorum dedi. Daha hızlı. Kur'an'da var bunlar. Fakat ne yazık ki şu asırda bile bakın 20. asır bitiyor. Çok az kaldı. 21. asra girilecek. Kur'an'ın şu sayfalarını, şu ayetlerini, şu haberlerini, şu mesajlarını hala 30 senedir Avrupa'dayız. İşçilerimiz, hocalarımız, teşkilatlarımız falan filan. Daha hala bu ayetleri ve bu mesajları Avrupa'ya taşıyabilmiş değiliz. Öyle mi değil? Neye kaldınız 30 sene buralarda? Ne getiririz, ne yaptınız Allah aşkına söyleyin. Bu cemaatler ne yapabildi buralarda? Kur'an'ı nasıl oldu da taşıyamadık? Avrupalıyla Kur'an'ı yüz yüze getiremediniz. Nerede hocalarınız? Nerede teşkilatlarınız? Hani Fransa, Almanya, Avrupa, niçin Kur'an'a karıştıramadınız? Herkes kendi tarikat şeyhini taşıdı buralara. Herkes efendisini taşıdı. Herkes kümlenmesi ama Kur'an'ı taşıyamadınız. Vallahi sorumlusunuz. Vallahi mesulsünüz. Bakın Kur'an nelerden bahsediyor. Oturup kalkacağımız zaman kadar içinde getireyim diyor da beğenmiyor Süleyman'a. Ve sonra ifrit diyor ki bizim yapacağımız şey bu kadar. Bundan ötesini başarmamız mümkün değil. Bu konunun uzmanı benim, en ileri geleni benim. Benim bu teklifim kabul edilmediyse bizden daha fazla sürat gösterir şey yok. وَقَالَ الَّذ۪ي عِنْدَهُ عِلْمٌ مِنَ الْكِتَابِ Kitaptan kendisine ilim verilen bir İslam alimi ayağa kalktı. Asaf, İddi Berkriya diye kitaplar, Asaf. اَنَا عَاتِيكَ بِهِ Ben getireyim ya Resulallah, ey Süleyman Aleyhisselam, ben getireyim. Sen ne kadar zamanda getireceksin? اَنَا عَاتِيكَ بِهِ قَبْلَ اَنْ يَرْتَدَ اِلَيْكَ تَرْفِكَ Kirpiğini kirpiğine vuruncaya kadar da getireyim. Şöyle bir sebep. Tamam, bu münasiptir buyurdular. Bu kabul edildi. فَلَمَّا رَاهُ مُسْتَقِرَّ عِنْدَهُ Vallahi baktı ki tahtıyla, tacıyla, etiyle, çeliğiyle, canlı canlı hem kız kraliçe aynen gelmiş, esas kuşağını bekliyor. Bugünkü teknoloji bunu hayal bile edemiyor. Öyle mi değil mi? Siz söyleyin. Canlı canlı. Sadece örüntü değil. Bugünkü teknoloji, bugünkü teknologlar, bugünkü uzmanlar, elemanlar, vallahi daha bunu hayal bile edilmiş değillerdir. Ama Kur'an insanların hayal ettiğinden daha ötesine haber veriyor. Olduğunu söylüyor, olacağını söylüyor. İnşikaf suresini açıyorsunuz, bak burada var mesela, 19. ayet ferman ediyor. وَالْقَمَرِ اِزَتْتَسَقْ لَتَرْكَ بِنَّ تَبَقَنَ عَنْ تَبَقْ Ayet-i İlahiye. وَالْقَمَرِ Kamer, bir tanesinin suresi ne demek? Ay demek. Arapçada bir kelimenin başına vav harfi gelir de sonunu esre okutursa ne olur? Yine bir kardeş suresi. Yemin olur, Allah razı olsun. Kasem olur. Bakın, Allah kelimesinin başına vav'ı getirin, sonunu esre okuyun. Nasıl olur? Vallahi, bak yemin işte. Bütün kelimeler de öyledir. Vel kameri, kamere yemin olsun ki. Allah durup dururken kamere niçin yemin etsin? Önemi var da onun için. Ehemmiyeti var da onun için. Değeri var, kıdemi var da onun için. Allah bir şey yemin etti mi onda önem var. Onda mühim esaslar var. وَالْتِينِ وَالْزَيْتُونِ Zeytine yemin olsun. Zeytinin üzerinde mümin düşüne düşüne düşüne onu iliklerine kadar araştıra araştıra yeryüzünde zeytin üzerinde en mühim araştırmayı yapması gereken Müslümanlarken hiçbir araştırma yapılmamış. Yemin edilen ayın üzerinde وَالْقَمَرِ Allah yemin ettiğine göre burada mühim araştırılması gereken meseleler var deyip de tüm ayı araştırmış. Hani Müslüman nerede? Buralara akıl yoracak, inceleyecek, araştıracak, sorun, bu meseleleri açacak, ortaya koyacak ve insanların önüne koyacak araştırmacılar nerede? 30 senedir Avrupa'dayız. Hani nerede İslami Araştırmalar Enstitüsü? Hani yabancı bilim adamlarını çağırıp burada Kur'an'ı onlara gösterme gayreti? Nerede böyle bir gayret? Ne yapılmıştır? Hiçbir şey yapılmamış Avrupa'da. Hevalar, hevesler sarpışmış, arzular sarpışmış, hırslar sarpışmış, şahıslar, şeyhler, efendiler sarpışmış ama Kur'an'dan bir demir suresi, Suretül Hadid gündeme gelmemiş. Suretül Nemin, karınca suresi gündeme gelmemiş. O karınca suresi ki Japonya'da bilhassa elektromanyetik dalgalar üzerinde çalışan Japonya'nın en ileri gelen ilim adamlarından birisinin Müslüman olmasına sebep olmuş. Surenin mealini okur okumaz adam durmuş ve dolmuş. Ve ismini değiştirerek ilahi din ile müşerref olmuş Ahmet Taha'yı. Vallahi beni diyor karınca suresi mümin olmama sebep oldu. Okunsa, açıklansa aklınız durar. Öyle ayetler var. Öyle meseleler var. Ama Kur'an'la hiçbir araya gelememişiz ki okumuşuz içine gelememişiz. Ezberlemişiz Kur'an'ın içine girememişiz. Ne diyor bu Kur'an? Ne anlatıyor? Ne söylüyor? Kur'an'la bütünleşememişiz. Ve en yakın arkadaşlarımız dahi bunu yadırgıyor. İşte 17 Ağustos'ta meydana gelen depremin şiddeti biliyorsunuz tarihe geçti. Kayıtlara, zabıtlara geçti. Kaç şiddetindeydi Süleyman? 7.4. Kur'an'da bulduk 7.4'ü. Okuduk. Evvela bizim arkadaşlarımız meseleyi öyle anlayamadı. Başkasından değil, kendi yakınlarımızdan Kur'an bilgisi, Kur'an kültürü, vahiy kültürünü görme imkanı ortaya çıkmadı. Bakın mesela 7.4'ü şuracıkta hemen kısaca arz edeyim. Marmara depremi demiyor tabi, isim verecek hali yok ya Kur'an'ın. Ama saatine kadar da söylüyor. Onun saatine kadar da söylüyor. Arz ediyorum. Bakınız mesela değerli kardeşler, Araf suresinin 4. ayet. Siz de mutlaka takip etmişsinizdir inşallah Teala, bulmuşsunuzdur. Araf 7. sure. Ayet 4. ayet. 7.4 dendiği zaman birinci rakam neyi gösteriyor? Sureyi. İkinci rakam siz söyleyin. Ayeti 7.4 demek 7. surenin 4. ayeti. Aynen okuyorum. İşte burada. Ve temmin kariyetin nehlekinaha. Biz nice memleketleri helak etmişiz. Ayet böyle başlıyor. Ve temmin kariyetin, kariye memleket demek. Köy, kasaba, kent, memleket. Ehlekina, ehleke yühlikü ihlak, helak etmek. Yerin dibine bakmak. Mahvetmek. Biz nice memleketler mahvetmişiz, helak etmişiz. Fecaeha, oraya gelmiştir bersüne azabımız. Arapça, bizim azabımız oraya gelmiştir. Ne zaman? Zamanını bildiriyor. Beyaten, gecenin tam ortasında, uyurken azabımız gelmiştir. Tefsire baktım, gecenin tam ortası ne demek? Sabah namazında okunan ezan okunduğu sırada saat kaçsa 10 yarısı gecenin ortası diyor. Araştırdık 17 Ağustos'ta sabah ezanı 6'da okunuyormuş. Yarısı nereye bakılır? Tam işte deprem tecelli etmiştir. Vallahi saatini söylüyor Kur'an. Ve devam ediyor. Evhüm kâyûn veya gecenin tam ortasında uykuda veya öğleden sonra istirahat ederse azabımız gelmiştir. 7.4. İşte dün meresi gün bile 7.2 şiddetinde düzceyi Allah mullak etmiş. Kaynası yerine bir etmiş. Bunu yerine bir etmiş. Nedir bunlar Allah aşkına? Merak etmeyecek misiniz? Bunun sebepleri araştırılmayacak mı? Bütün sebebi fay hattı mıdır? Kaldı ki fay hattı olsa bile o hattı oraya çizen kimdir? Bunun cevabını versinler. Yani tesadüf müdür o hat? Şu gözümüz, gözümüzün üzerindeki kaşlar, zaten hayat mı önce gelir, ölüm mü önce gelir esas itibariyle? Evet. Hayat evvel lazım ki ölüm ondan sonra gelsin. Ayet-i kerimede tam tersidir. Önce ölüm sonra hayat bahsediliyor. Hiç düşündünüz mü? اَلَّذ۪ي خَلَقَ الْحَيَاةَ وَالْمَوْتَ demesi gerekirdi gibi getir Rabb'a. Öyle dememiş. اَلَّذ۪ي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ. Bak hayat ikinci plana atılmıştır. Demek ki yeryüzünün esas gerçeği nedir? Siz söyleyin. Ölümdür müminler, kardeşler, gurbetçiler, kardeşler. Ben bu insanı yalnız. Rafil olmayan, hayatın en büyük muamması ölümdür. Ve Allah depremlerle bu muammayı gündeme getirmek istiyor. Binlerce insanın ölümü gerçi bir felakettir ama eğer uyanmaya vesile olsa, binlerce insanın uyanmasına vesile olsa o bir bereket olacaktır. Uyanma olursa, onun manası, maksadı, meramı, hedefi budur. Hiçbir şey sebepsiz olamaz. اَلَّذ۪ي خَلَقَ الْمَوْتَ Bu gerçeği böylece anladıktan sonra şimdi gelelim ikinci noktaya. Esas noktaya gelelim. Gideceğiz, bu anlaşıldı. Öleceğiz, bu anlaşıldı. Bunun aksi yok, şekki yok, şüphesi yok, mümkün. Başka türlü alternatifi yok. Niçin gideceğiz? Şimdi akıl soruyor. Tamam, geldik gideceğiz ama niçin gideceğiz? İşte mesele sohbete başlarken okuduğum ayet-i kerimede düğümleniyor. Ya eyyühellezine amen. Kur'an'ın önünün kesilmesi demek, Allah'ın önünü kesmek demektir ki buna imkan ve ihtimal yoktur. Hiçbir güç Allah'ın önünü alabilir misin söyleyin? Mümkün değil. Ya lemu ma beyne iyyühü ve ma salfahu. Allah öyle bir Allah'tır ki önde olan gelecek asırları, devirleri, şahısları, maddeleri, mevzuları, meseleleri, zerreleri, küreleri hepsini bilir. وَمَا خَلْفَهُمْ Arkada kalan asırları, devirleri hepsini o bilir. Allah'ın bilgisine sınır yoktur. Allah bildikleri hususunda şaşırmaz, unutmaz, yanılmaz. Vallahi bu milletin büyük ekseriyeti Allah'ı tanıdığını zannediyor, o da tanımıyor. Niye? Allah'ı tanımanın yolu nereden geçer diye sorsam cevap vereceksiniz. Allah'ı tanımanın yolu nereden geçer? Bir kardeşim söylesin. Kur'an bilmek. Allah Allah, Kur'an'dan geçer. Niye? Kur'an nedir? Allah'ı tanıtan tek kitap, öyle mi değil? Allah'ı tanıtıyor. Deminden beri okuduğum ayetler, tanıtan ayetleridir. Hepiniz sanayileşmiş şehirlerde oturuyorsunuz. Fabrikalarla donatılmış memleketlerde yaşıyorsunuz. Bu fabrikaların ürettikleri malların insanlara, pazarlara, panayırlara, fuarlara verilmeden önce bu malların nesi yapılıyor siz söyleyin? Tanıtımı yapılıyor, tanıtımı. Pazarlaması yapılmayan mal satılır mı? Tanıtımı yapılmayan mal da pazarlanamaz. Evvela tanıtım, sonra pazarlama, sonra satış. Öyle mi değil mi kardeşler? Efendim biz değiliz. Gidip de mağazadan, satış merkezinden satın aldığımız bir çamaşır makinesini ambalajından çıkardığımız zaman daha makineden evvel en üstte, ambalajın en üstünde küçük bir tanıtım kitabı çıkmıyor mu, çıkmıyor mu? Çıkıyor. Görüyor musun? Ona kılavuz kitap diyorlar. Veya kullanma kılavuzu diyorlar. Ya gavurcası prospektüs diyorlar. Öyle mi değil? Tanıtım kitabı. Ve siz o kitaptan hiç endişe etmiyorsunuz. İyi biliyorsunuz ki o cihazı, o makinayı kim icat ettiyse o kitabı siz söyleyin, o yazmıştır. Bu da şüphe olur mu? O aleti veya cihazı kim icat etmiş, kim iman etmişse o kitabı o yazmıştır diye hiçbir düşünmüyorsunuz. Kitapsız bir alet yok cihanda şu anda modern dünyada. Kitapsız bir elektronik alet pazarlanamıyor. Her şeyin tanıtım kitabı var. Her şeyin kılavuzu var. Her şeyin prospektüsü var. Peki Allah gibi bir kudret bütün mahlukatın en şereflisi, en değerlisi, en üstünü diye yarattığı insanı dünya dediğimiz pazara gönderirken onun tanıtımı, onun kılavuzu, onun kitabı olması lazım. Gelir mi gelmez mi? O kitap vallahi Kur'an'ı gelmiş. İnsanın tanıtımı, Allah'ın tanıtımı, kainatın tanıtımı, yani tanıtılması, anlaşılması, anlatılması bütünüyle bu Kur'an'ın içinde mevcuttur. Kur'an insanların prospektüsüdür. Nasıl yaşayacağını anlatıyor. Nasıl evleneceğini, nasıl devlet kuracağını, nasıl hükümet kuracağını, nasıl siyaset yapacağını, nasıl ticaret yapacağını, nasıl hayatını tanzim edeceğini Kur'an anlatıyor mu, anlatmıyor mu? Siz söyleyin kardeşler. İşte bugünkü azabın kaynağı bu. Bu kılavuz kitaba göre hayatını tanzim edebiliyor. Etsin veya etmesin. Şimdi asıl noktaya geliyorum. Allah-u Teala sonunda ölümle neticelen bu dünya hayatının sonunda kıyamet günü ölen bütün insanlar, kıyamet kelimesinin manasını biliyorsunuz. Kıyam ne demek? Kıyam ayağa kalkmak demektir. Kıyamet aynı kelimeden geliyor. Kıyam, kıyamet. Kıyamet de ayağa kalkmak demektir. Ne demek isteniyor? Siz söyleyin. Ölülerin mezarlarından ayağa kalkmasına kıyamet denir. Yani dünya çökecek ama insanlar mezardan, siz söyleyin, kalkacak. Minik olan insanın kalkması dünya çıkması da anlam ifade etmiyor. Kıyamet bu demektir. Ve ondan sonra hesap gününe çağrılacak. Gelin bakalım hayatının hesabını verin. Bu noktada biraz daha fazla durmak istiyorum. Çünkü korkunç bir hesap yanlışlığı var. Hem de Müslümanlarda, hem de mihrapta namaz kıldıracak noktaya kadar gelmiş imamlarda. Geçen gün Almanya'da gördünüz, bir camide cemaate namaz kıldıran, imamlık görevi yapan bir kişi ne yaptı siz söyleyin? 9 kişiyi öldürdü ya! Duymadım mı Allah aşkına Almanya'da? Bakış ederek de. 9 kişi kendisini öldürerek 9 kişinin ölümüne. Nedir? Sebebi de gayet basit, iğrenç, çirkin, pis bir sebep. Bir kızı ikinci hanım olarak almak istemiş, onlara da vermek istememişler. Çekmiş, tepkin kuzuna dizmiş. Şerefsiz melun adam. Yani bir kız istendiği zaman verilmeyince Allah katında onun öldürülmesi mi gerekiyor? Ne dersiniz, öyle midir? Şu hesapsızlığa bakın. Şu kitapsızlığa bakın. Şu zalimliğe bakın, şu katilliğe bakın. İnsanlar ne hale gelir? Hesap meselesi. İşte bu noktada biraz duralım diyorum. Hayatımızın hesabı bizden istenecek. Yani dünya çöktüğü zaman اِذَا زُنْزِلَتِ الْاَرْضُ زِلْزَالَهَا وَاَخْرَجَتِ الْاَرْضُ اِسْقَالَهَا وَقَالَ الْاِنْسَانُ مَا لَهَا İnsan çok mühim mi var? Ne oluyor diyecek bu insan? Maksat insandır. Kıyamet de dünyanın çöküşünden, bitişinden sonra mezarlarından asıl maksat olan insanların ayağa kalkması demek. Kıyamet ayağa kalkma. Ve arkasından hesap gününe davet edilecekler. Sevk edilecekler. Hesap günü. Şimdi ve hayatımızın hesabı istenecek. Hayatımızın hesabı istenecek. Şimdi soruyorum Allah aşkına, siz değerli kardeşlerime burada muvaffakat, yani bir uyum sağlansın ki arkası ona göre devam edecek. Hayatımızın hesabını Allah bizden kesinlikle isteyecek. ثُمَّ لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ Sayısı ayetler var. Buralara girmeyelim. Ancak hayatımızın hesabını Allah hangi esasa, hangi kitaba göre bize isteyecek hesabını? Siz söyleyin. Vallahi Kur'an'a ister yaşa ister yaşamayın. Bak burası çok mühimdir. Hiç kimse burayı ciddiye almak istemiyor. Zengin, fakir, büyük, küçük neyse yani amir, memur, hakim, mahkum. Kim olursa olsun, devlet başkanı yahut gece bekçisi, ne olursa olsun hayatlarının hesabını vallahi Kur'an-ı Kerim'e göre vereceklerdir. O halde mesele anlaşılmıştır. Bizim sorumlu olduğumuz kitap budur. Hayatımızın özleşmesi gereken, hayatımızın tanzim edilmesi gereken kitap budur. Elimizden düşürmeyeceğimiz kitap budur. Yastığımızın altında kalması gereken kitap budur. Bütün hayatiyetimizin sorumlu olduğu kitap budur. Ama hiç kimse bu açıdan meseleye bakmıyor. Veya bakamıyor. Ve hiç kimsenin hesaptan kaçma şansı yok. Hesap gününde hiç kimse hesaptan kaçamayacağı Kur'an'da çok açık ifade edilmiş. Ben yapmadım diyemeyecek. Ben söylemedim diyemeyecek. Ben bu işte yoktum diyemeyecek. Niçin? Onu da arz edeyim. Değerli kardeşler, Cenab-ı Hak insanı yaratırken tamamen o insanın yapısını, beynini, varlığını, hayatiyetini, elini, ayağını, gözünü, kulağını, dişini, tırnağını, dilini, damarını, dimağını, beynini hesap gününe göre tanzim etmiş. Hayatının hesabını vereceği esasa göre tanzim etmiş. Kaçması da mümkün değil. Daha Avrupalıların yeni intikal ettiği bir gerçek olduğu bir hadise var biliyorsunuz. Nedir? Parmak izi diye bir şey var mı yok mu siz söyleyin. Parmak izi. Bugün yeryüzünde en mühim kanıt olarak, en mühim belge, herhangi bir cinayet anında, soygun hadisesinde, ister oranın polisleri, isterse Interpol dediğimiz uluslararası polis gelip en evvel hangi işlemi yapıyor siz söyleyin. Parmak izi işlemini yapıyor. Bugün artık yeryüzünün hiç şüphe götürmeyen en ciddi, en keskin belgesi olarak kabul ediliyor, delili kabul ediliyor parmak izleri. Sonra yapılan araştırma gösteriyor ki yeryüzünde kaç milyar insan varsa, şimdi 6,5 milyar diyorlar, kaç milyar insan varsa hepsinin parmak izleri ayrı ayrı döşenmiş, hiç kimsenin parmağının izi öbürüne siz söyleyin benzetilmemiştir. Ve subhanallah. Düşündüğü zaman insan aklı duruyor. Hazreti Adem'den bugüne kadar ne kadar insan gelmiş geçmişse, bugün ne kadar insan mevcutsa, kıyamete kadar ne kadar insan da daha gelecekse, hepsinin parmak izlerini Allah orijinal, takvimi mümkün değil, fotokopisi yok, kopyası yoktur, damla gibi yaratmıştır. Kimseyi kimseye karıştırmamış, unutmamış, şaşırmamış, benzetmemiş, karıştırmamış, hepimizi teker teker Allah birbirine tanıyor vallahi. Tanımasaydı parmakını şaşırır. Öyle mi değil? Bu nedir, ne işin bu? Düşünmek zorundayız. Kur'an öyle söylüyor. Allah'ın kudretini anlatır. Ben demin dedim ki Allah her şeye ve huve ala külli şeyin kadir dedikten sonra ellezî halakal mevte dedi. Ölümü yaratmış olması Allah'ın kudretinin ne olduğunu gösteriyor. Yeryüzünün en kudretli insanları, firavunları, nemrutları, şunları ve bunları eninde sonunda ölüm denen afilete mağlup olan olmadılar mı? Bu neyi gösteriyor? Allah'ın kudretini yetmediği kimsenin olmadığını gösteriyor. Buna benzer bir şekilde de bir ayet benim dediğim meseleyi anlatıyor. Bela kadirine ala en nüsevriye denanehu. Denane parmak ucu demir. El denane parmak ucu. Bizim kudretimiz o kadar sonsuzdur ki bize bela kadirine. Biz öyle bir kadiri mutlarız ki bütün insanların parmak uçlarındaki parmak izlerini ayrı ayrı döşemeye vallahi kadiriz diyor. Ayet ne sahip? Hadiseye bak. Niçin yani Cenab-ı Hak bütün insanların parmak aynı yarası olmaz mıydı? Hepsi birbirinin aynısı. Fabrikadan çıkan mal gibi, matbaadan çıkan evrak gibi, hepsi de aynı yazılı, aynı satırlı, aynı nakışlı olsaydı olmazdı. Yaratılışın maksadına uymazdı. Maksat neydi? Hayatımızın hesabını vermek. Ne zaman? Hesap gününde. Karmaşa olmasın, çelişkiye düşülmesin, aldatma, sapıtma, yanıltma olmasın, kimse yalan söyleme imkanı bulamasın. Hesap doğru verilsin, tamam verilsin diye. Bunu şuna benzetiyoruz. Hani diyelim ki İstanbul'da 3 milyon ticari taksi var. Hepsi de Tofaş ürünü, işte Doğan, Şahin vesaire. Arabalar hepsi aynı. Şekli aynı, parçaları aynı, işte fabrikası aynı. Bu 3 milyon ticari taksinin rengi de aynı, sarı renkli, her şey aynı aynı ama bir şey var ki hepsi ayrı ayrı, ne birisi söyleyin? Plaka, plaka. Vallahi plakası ayrıdır. Hiçbir taksinin plakası öbürüne siz söyleyin, benzememektedir, benzemeyecektir. Canım bu kadar zahmete ne gerek vardı, hepsine aynı teneteyi, aynı plakayı taksak olmaz mıydı? Olmazdı diye bir tanesi kaza yaptığı zaman, bir adama çarptığı zaman kimin sorunu tutacaktır? Siz söyleyin. Kim hesaba çekecektiniz? Bakın Allah'ı görüyor musunuz? İşte hesap gününde de hayatının hesabı istenirken bir insanın asla yalan söylemesi, kaçması, gizlenmesi, saklanması veya yaptığını saklaması bu esasa göre mümkün olabilir mi olamaz mı dersiniz? Olamaz. Kendiniz ağzı mühürlenecek, eli konuşacak. Yasin suresinde siz de defalarca okumuşsunuzdur. Şu ayet geçiyor. El yevme nahtimu ala effahihim ve tükellimuna eydihim ve teşhedü erculuhum. Hayır. El yevme hesap gününde nahtimu ala esfahihim, o suçluların, mücrimlerin, hesaba çekilenlerin ağızlarını mühürleyeceğiz diyor Allah-u Teala. Kateme yahtimu katem, mühür demek. Mühürleyeceğiz. Ağızı mühürlenirse adam nasıl konuşacak ya? Merak etmeyin. Allah diyor ki, ve tükellimina eydihim, o kişilerin elleri tükellimina, ne demek tükellimina? Kelam ne demek kelam? Konuşmak. O mücrimlerin vallahi elleri konuşacak diyor. Ellerin konuşması neyle oluyormuş siz söyleyin. Parmak bizi konuştu falan, o falan diyor. Sizi ele veriyor. Elimiz ele veriyor bakın, elden ele. Eliniz sizi ele veriyor. Künyenizi, isminizi, hiçbir tereddüt olmamak kaydı ve şartıyla sizi istenildiği şekilde teslim ediyor, sizi yakalatıyor ve sizi yargıya veya sorguya teslim ediyor. Demek ki insanların yaratılışı rastgele olmamış, onların parmak izlerini ayrı ayrı kaç milyar insan gelmiş, geçmişse, gelecekse, daha ne kadar insan olacaksa, hatta ikizlerin bile, ikiz kardeşlerin bile laboratuvara alıp incelendi, vallahi parmak izleri farklıca. İkizlerin bile. Hiçbir yere karışmıyor. Sebep, çünkü onlar da hesaba çekilecek. Onların da hesabı var. Onun için nerede yaşarsanız yaşayın, hiç mühim değildir. Mühim olan bu alemden göçmektir. Oradan kaçmak mümkün değil. Deminden beri onu anlatıyorum. Hesap, ölümden kaçmak nasıl mümkün değilse, hesaptan da kaçmaksız söyleyin, vallahi mümkün değildir. Öyleyse hesabımızı doğru yapmalıyız. Günlük ibadetlerimizi, aylık ibadetlerimizi, senelik, ömürde neyse hepsinin sınırları, nitelikleri belli, ihmal etmemeliyiz. Günlük ibadetlerimizin başında 5 vakit ne geliyorsa söyleyin, namaz geliyor. Bunu ihmal edemeyiz. Sorulacak vallahi, hesap istenecek. Yani 24 saatlik bir günlük hayatımızın hesabı istenirken 5 vakit namazın eda edilip edilmediği vallahi sorulacak. Hatta hadis-i şerifte evvelü mâ yuhâsebül abdü yevmel kıyameti min salâfihi geçiyor. Açın bir kapat okuyun. Evvelü mâ yuhâsebül abdü, el abdü ne demek? Abid, kul demek. Kulun kıyamet gününde hesaba çekildiği sırada kendisinden istenecek birinci hesap min salatihi ne demek? Namazı olacaktır diyor. Allahu Ekber. Kardeşler Allah aşkına 45 saniye içerisinde helak olan insanlar gibi helak olmayalım. Hesapsız ölmeyelim. Ayarsız, duyarsız gitmeyelim. Eli boş gitmeyelim, içi boş gitmeyelim, perişan gitmeyelim, Allah'tan korkalım. Yanlış yaşamayalım. Yanlış hesap Bağdat'tan döner ama ahiretten dönmez. Yanlış yapmayalım. İşi ciddiye alalım. Laubali olmayalım. Gerçekçi olalım, hesapçı olalım. Bakın Kur'an, Kur'an'ın başındaki Fatiha suresi Allah'ı tanıtırken hemen biliyorsunuz Fatiha suresi kaç ayet? Bir daha birini söylesin. 7 ayettir Fatiha. 7 ayet. Kur'an'ın kapısıdır Fatiha. Eve girerken nereden giriyoruz? Kapıdan. Kur'an'a girerken nereden giriyoruz? Fatiha'dan giriyoruz. Kur'an'ın kapısıdır. O kapı 7 ayettir. 7. İslami kültürde, vahiy kültüründe 7'nin çok önemi var. Fatiha suresinin ayetleri 7'dir. Başka? Cehennemin kapılarının sayısının Kur'an ne söylüyorsa söyleyin. O da 7'dir. Lehe seb'atü ebvâbin diyor. Bakın ayetle. Cehennemin vallahi 7 kapısı var diyor. Fatiha 7 ayettir. cehennemin kapısı Kur'an ayetine göre söylüyorum, 7 kapıdır. Hafsa'nın günleri siz söyleyin, 7'dir. Hacca giden Müslümanların Kabe etrafında bir tavaf etmesi için kaç defa dönmesi gerekir? O da 7'dir. Mümeyyizlik yaşı 7'dir. Hafsa'nın günleri 7'dir. Eshab-ı Seyyid kaç kişidir? 7'dir. Bir büyük baş hayvana kaç Müslüman en fazla ortak olabilir? 7'dir. Renklerin sayısı 7'dir. Müzik eğitiminde notaların sayısı siz söyleyin. Bak hiç düşünmeyiz. Notaların sayısı. O da 7'dir. Do, re, mi, fa, sol, la, si. Kaçmış? O da 7'dir. Her şey 7'dir. Seb'a semavatin tıbaka kaç kat gök var? 7 kat. Tam 48 tane 7 var. 7. Çok yoğun şekilde. Fatiha suresinin ayetlerinin sayısı da 7'dir. Birinci ayet Bismillahirrahmanirrahim'dir. Öyle mi değil? Besmele ayettir o. Allah'ı tanıtıyor besmele. Allah, Rahman ve Rahim isimleri. Arkasından Elhamdü lillahi rabbil alemin. Hamdü sena bütün alemlerin siz söyleyin Rabbına aittir. Rabbına mı? Demek ki Allah tanıtılıyor. Allah neymiş? Bütün alemlerin Rabbidir. Tanıtım bu. Errahmanirrahim tanıdım. O Rahmandır ve Rahim'dir. Hemen arkasından 4. ayet okuyun. Maliki yevmiddin. Malik sahip demek. Malik, kat malikleri derler. Malik sahip demek. Yevmiddin ne demek bir kardeşim söylesin? Hesap günü demek. Ruzi ceza. Herkesin yaptıkları işlerin karşılığını alacakları güne eskiler ruzi ceza denirdi. Kur'an yevmiddin diyor. Hesap günü demektir. Bakın daha Kur'an'a girerken giriş suresinde, açış suresinde Fatiha açış demektir. Fetih açmak, miftah anahtar anlamına geliyor. Fatiha Kur'an'ı açan sure. Fatih, bir memleketi İslam'a açan adam. Fatih. Fetih'ten geliyor. İşte Maliki Yevmiddin daha Kur'an'ın girişinde Allah'ı tanıtan ayetlerin hemen içinde Yevmiddin'in sahibi. Ne demek? Amellerinin, yaptıkları işlerin, insanların ne yapmışsa. Kur'an bunu çok vezir şekilde ifade ediyor. فَلَنْ يَعْمَلْ مِسْكَالَ زَرَّةٍ خَيْرًا يَرَى وَمَنْ يَعْمَلْ مِسْكَالَ زَرَّةٍ شَرًّا. Miskal ağırlık demek Arapça. Miskal, sikletten gelir, ağırlık. Zerre, göze görünebilen tozların en küçüğü. Hani pencereden içeriye ışık girdiği zaman o ışıkta parıldayan zerrecikler olur mu olmaz mı? İşte ona zerre diyor Araplar. O ışıkta böyle havada parıldıyor, tarçalar, tozlar. O toz, o adına zerre denen toz, terazide ne kadar miligram yahut gramdan daha aşağıda ne varsa bilemiyoruz. O tozun ağırlığı kadar hayır da yapmışsa ceza gününde görecek, sen de yapmışsa siz söyleyin. Vallahi Kur'an görecektir. Hadi kaçın bakayım nereye kaçacaksın. Nereye kaçılabilir ki? Nasıl kaçılabilir? İşte dünyada bile görüyorsunuz, ülkeniz, Türkiye'niz, kaçakların, katillerin, hırsızların, şebekelerin, zalimlerin, kafirlerin cirit attığı memleket haline geldi mi gelmesin? Erol Evciller, şunlar, bunlar, çakıcılar, rakıcılar, falancılar almış başını gidiyor. Zulüm üstüne zulüm. Yeryüzünde insan haklarının en çok çiğnediği ülke neresidir? Vallahi Türkiye'dir. Vay zavallı Türkiye. Bak sabanıp duruyor. En çok zulmü işlediği çıplakların en çok olduğu, içkinin en çok içildiği bölge Türkiye'de neresidir? Marmara bölgesi. Bakın nasıl sabanıyor. Medyanın en çoğu nerede Türkiye'de? Medya en çok nerede çıkıyor? Marmara'da. Açık saçıklar en fazla nerede? Marmara'da. Sahiller Marmara'da. Zevk-i Sefa ehlini nerede? Marmara'da. Sanayi Marmara'da, fabrikalar Marmara'da, televizyonlar Marmara'da. Allah orayı sallayıp duruyor. İbret alsınlar diye. Artık Varto'da deprem olmuyor. Muş'ta deprem olmuyor. İnsanların en çok dikkatini çeken açıkların, saçıkların, kopukların, sapıkların, çılgınların, yılgınların, her türlü sosyetenin, her türlü eroinin, rezilliğin, sefilliğin, cefazeliğin yaygın olduğu Marmara bölgesini sallayarak kendinize gelindir Hazreti Allah! Ama ders alan ne? Ve ölüm meğer insanların burnunun dibindeymiş. O gece yatanların hiçbirisi sabaha kalkar mıyım, kalkmaz mıyım dedi hesap yapmadan yapmışlar. Vallahi Efendimiz buyuruyor ki ey müminler yatağa yattığınız zaman abdestsiz yatmayın. Çünkü kalkıp kalkamayacağınız süre elinizde değil. Hadi pastalardır. Binlerce adam yattı fakat kalkamadı. Önemli değil. Ya biz neye güveniyoruz arkadaşlar, kardeşler, gurbetçiler? Neye güveniyoruz ya? Neye sığınmışız Allah aşkına? Neye sığınırsan sığın çöküp gidiyor, batıp gidiyor, yıkılıp gidiyor. Neye güveniyoruz ki? Neyimize güveniyoruz Allah aşkına? Abdestsiz yatmayın diyor. Yatağa abdestsiz girmeyin çünkü öyle bir aleme giriyorsunuz ki sabaha ne olacağınız belli değil, uykuda ruh bedenden ayrılıyor. Eğer ruh bedenden ayrılmasaydı insanlar rüya görebilir miydi, göremez miydi siz söyleyin. Vallahi göremezdi, ruh bedenden ayrılır için göremiyor. Çünkü rüyayı gören gözümüz değildir. Nedir rüyayı gören? Rüya göz kapalı, neyi görüyorsun rüyada? Gözün kapalı uyuyorsun sen. Rüyayı gören göz değil, ruhtur. Uçuyorsun, kaçıyorsun, dünyayı dolaşıyorsun, evleniyorsun, ölüyorsun, kalıyorsun. Ama göz kapalı, ruh bedenden çıkmış, bir daha geriye dönmeyebilir. Ruhu bedenden alan da Allah'tır, veren Allah'tır. Farkında mısın uykunun ne olduğunu? Ne gafil oldu insanlar ya. Hangi aleme girdiğini farkında değil ya. Abdestsiz yatmayın diyor Hazreti Muhammedül Emin aleyhissalatü vesselam. Tevbesiz yatmayın, istiğfar etmeden yatmayın. Abdestsiz yatmayın, yatsı namazını kılmadan yani borçlu yatmayın. Sabah namazına kalkmak için niyet etmeden yatmayın. Yalnız yatmayın, gece kalkıp karanlıkta su içmeyin. Gece kalkıp aynaya karanlıkta bakmayın diyor Hazreti Muhammed Mustafa. Hiçbirisi itibarımız yok. Haşa. Nasıl yattığımız, nasıl kalktığımız belli değil. Bir müminin, kafirin yatışından farkı ibadet ettikten, tevbe ettikten, o günün muhasebesini yaptıktan, abdest aldıktan, Kul e'ûzü bi Rabbil Felak suresini, Kul e'ûzü bi Rabbin Nas suresini okuduktan, sabah namazına kalkmak için yatıyorum deyip niyet ettikten sonra yatmaktır. Kafirin yatmasıyla müminin yatmasını fark ediyor. Bu fark ne kadar var? Yapabiliyor muyuz, yaşayabiliyor muyuz, tatbik edebiliyor muyuz? Benim olan bundan yapılmasıdır. Cinnet getirenler, çıldıranlar, şaşıranlar, sapıtanlar niçin sapıttığını bilmiyorlar. Peygamber hepsinin sırasını ve sayısını bize haber veriyor. Onun modeline, onun örneğine göre yaşamak ve Kur'an'a göre yaşamak. İster yaşayın, ister yaşamayın. Vallahi hayatınızın hesabını Kur'an-ı Mübin'e göre vereceksiniz. Başka hiçbir çaremiz yoktur. Öyleyse bütün mücadelemiz, bütün hayatımız, hayatiyetimiz, sanatımız, değerlerimizi, kıymetlerimizi, soluklarımızı, nefeslerimizi Kur'an adına tüketmek zorundayız. Çünkü tükettiğimiz her şeyin hesabını siz söyleyin, Kur'an'a göre vereceğiz. Buna şu misali buldum. Fazla uzatmayacağım. O kitabın dışında başka kitapla uğraşır mı uğraşmaz mı? Vallahi uğraşmaz. Uğraşırsa aptallık etmiş olur. Soruları buna soracağım diyor. Zaten nasıl kitap okur muyum? Allah da sizin hayatınızın hesabını Kur'an'a göre soracağım diyor. Başka bir kitap bizi ilgilendirir mi ilgilendirir? İlgilendirmez. Hiçbir kitap da ilgilendirmez. Görüyor musunuz? Nereden geldi kaldı işte? Kur'an'ın önemini gelin de anlamayın Allah aşkına mümkün. Kur'an ile nasıl bütünleşmemiz lazım geldiğini, bütün mücadelemizin, gayretinizin, hayatımızın, akış dünyaya bakışımızın, dünyadaki yaşayışımızın mihverini, yörüngesini, ölçüsünü, terazisini, kantarını Kur'an tayin etmeyecek de hangisi tayin edecek? İşte bütün mesele bu üç ayların içerisindeyken bu hususa karar vermek zorundayız. Bu konuyu bütün konuların önüne almak borcundayız. Yoksa hayatımız heber olacak, ömrümüz boşa geçmiş olacak, sonunda pişmanlık zaten hiçbir şey ifade etmeyecek. Allah-u Teala içinde bulunduğumuz üç aylar hürmetine, idrak ettiğimiz mübarek kandiller hürmetine, daha önümüzde idrak edeceğimiz mübarek kandiller hürmetine, yaklaşan Ramazan-ı Şerif hürmetine. Ramazan'ın son haftasında tecelli edecek olan bir gece var, hangisidir? Kadir gecesi hürmetine Rabbim bizi Kur'an'la bütünleşmeye muvaffak eylesin. Amin. Bakın birkaç kandil geçti. En son idrak ettiğimiz kandil Miraç gecesiydi. Öyle mi değil? Önümüzdeki kandil nedir siz söyleyin? Beraet kandili. Yani aklanma, günahlardan aklanıyorsun. Beraet demek bir mahkemeden, bir iddiadan, bir iftiradan, bir kötülükten, bir yargılamadan kurtulmaya ne diyorlar? Beraat. Daha sonra Ramazan-ı Şerif geliyor. Miraca Hazreti Muhammedül Emin aleyhissalatü vesselam İsra ve Miraç olayıyla hiç kimseye nasip olmayan bir mucizeye nail oldu ve sonunda tekrar miraca götürüldüğü başlangıç noktasına tekrar geri döndü. Nereden başlamıştı? Sübhanellezi esra bi'abdihi leylen minel mescidil haram. Mescid-i haram nerededir? Mekke'de. Mekke'den gitmişti. Yine tekrar Mekke'ye döndü. Çok büyük seyahatlerden, ziyaretlerden dönen insanlar biliyorsunuz döndükleri yere dostlarına, ahbaplarına, çocuklarına, yakınlarına, işte peygamberse ümmetine mutlaka bir büyük bir şey, bir hediye, hiç kimsenin görmediği bir hediyeyi getirir. Ne getirdi peygamberimiz ümmetine? Vallahi beş vakit namaz getirdi. Görüyor musun? Namaz bugün hor oldu. Namaz terk ediliyor, namaz hafife alınıyor, namaz garip kaldı, namaz zayıf kaldı, namaz üzerinde durulmayan bir amel haline geldi. Bu ne fitah olamaz. Miracın sebebi, sırrı, meyvesi, semeresi ortadan kayboluyor. Yapmayın kardeşler, Allah aşkına yapmayın. Emanetler böyle ayak altına atılamaz. Namaz, miracın, semavatın, göklerin hediyesidir Müslümanlara. O atılır mı? O unutulur mu? O terk edilir mi? Allah aşkına. Önemi nasıl tecelli etmiştir onu da çok kısa anlatayım ve uzatmayayım. Allah Resulü namazı müteaddit hadislere tavsiye ediyor. Mesela ne diyor? Es-salatu mi'racül, tamamlayın. Mi'racül mü'mini. Müminlerin miracı da neymiş? Beş vakit namaz. Namaz mümine miyak. Başka? Es-salatu imadüddin. Ne demek? Namaz dinin direğidir. Vallahi araştırdım bulduk. Ne olur hatırımızda kalsın. Unutmayalım. Dinin direği. Nasıl ki şu depremde çapaze olan Kızılay'ın çadırları hani ortasına bir direk dikiyorsun, o öylece çadır ayakta kalıyor. O direği çekince çadır ne oluyor siz söyleyin, çöküyor. Aynen buna benzeterek Efendimiz ne demiş? Es-salâtu imâdüddîn. Namaz dinin direğidir. O direği çektiğimiz zaman, terk ettiğimiz zaman din tamamen sökülür. Ya nasıl olur diye düşündüm, vallahi buldum. Hani Efendimiz ne diyor? İslam'ın şartı kaçtır siz söyleyin? Beş diyor. Kelime-i şehadet, namaz, oruç, harç, zekat, beş. Vallahi düşünürseniz bu beş şartın, bu beş esasın beşi de remzen, işareten, şeklen, namazın içinde hepsi var. Şimdi soruyorum, kelime-i şehadet namazın içinde var mı yok? Olmaz mı? Her Fatiha, Ettehiyyatü'dan sonra siz söyleyin. Hadi beraber bir okuyalım. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abdühü ve rasulühü. Demiyor muyuz? Bak namazı bırakan bunu da bırakmış olayım. İkincisi namaz diyoruz. Namaz da zaten kıldığımız namazın kendisi. İki. Üçüncüsü neydi? Oruç. Hani İslam'ın üçüncü şartı diyoruz. Veya üçüncü esası oruç. Namazın içinde oruç var mı yoksa söyleyin. Vallahi var. İftitah tekbirini, yani tekbiri tahrim dediğimiz tekbire namaza başlayınca bir damla su içsen namaz olur. Bak içemezsin. Bir nohut tanesi çiğneyip tutsan ne olur? Namaz bozulur. Yemekten içmekten kesilmenin adı nedir siz söyleyin? İşte bak namaza varmış. Vallahi namaz oruç var. Günde beş vakit namaz kılana da remzen ve işareten de aynı anda, aynı zamanda, aynı mekanda oruç tutmuş oluyor mu olmuyor mu? Oluyor bize yapmıştır. Dördüncüsü neydi? Hac diyorduk. İslam'ın esaslarından dördüncüsü. Haccın sebebi nedir siz söyleyin? Kabe. Kabe olmasaydı hal olacak mıydı? Olmayacaktı. Peki namaza durmadan evvel nereye yöneliyorsun söyleyin? Bak hacda varmış gördünüz mü? Kabe var namazda. Haccın da esası Kabe, namazın da esası siz söyleyin kıble Kabe. Kalıyor beşinci esas. Zekat, zekat da namazın içinde var. Zekat neydi? Bir bölü kırk. Malın kırkta birini Allah'ın istediği yerlere ve kullara verilmesi değil miydi zekat? Bir günde kaç rekat namaz kılıyoruz? Bakın gün bir namaz rekat olarak kaç? 40 rekat. Sabah namazı sünnetle beraber 4. Öğle namazı 10. Ne yaptı? 14. İkindi namazı 8. 22. Akşam namazı 5. Ne yapar? 27. Yatsı namazı 10. 37. Üçte bitir namazı 40'a çıktı. Yani bir günde 40 namaz. Bir 40, bir bölü 40 aylar uyuyor mu uyuyor? Zekat alır. Demek ki namazı terk eden adam dinin tamamını terk etmiş gibidir. Sadaka Rasulullah ve nefaka Habibullah. Allah'ın nasıl doğru vermiştir. Yapmayın Allah aşkına. Hayatının hesabını vereceğine iman eden adam namazsız olamaz, abdestsiz olamaz, secdesiz olamaz, seccadesiz olamaz, imansız olamaz. Hesaba inanıyorsa diyoruz. Hadi gelin ya, inanmayın. Kimse girişi durduramıyor zaten. Ölümün önünü alamıyor, kesemiyor. Aydın bak koskoca hükümetler, devletler aciz kalıyor. Zelzele nedir? Yeryüzünün sallanması ne demektir? Ölüm beşik gibi gidip geliyor burnunuzun dibinde, anneniz ölüyor, çocuklarınız ölüyor, babanız ölüyor, bir şey yapamıyorsunuz. Hıçkıra hıçkıra gözetliyorsunuz, hadi yapın bakalım. Gafil olmayalım kardeşler. Yanlış hesap yapmayalım, hesapsız gitmeyelim diyorum, derdimiz odur. Allah-u Teala bizi bunda muvaffak eylesin inşallah. Türkiye'de yöneticiler yanlış hesap yapıyor. İslam'ın önünü kesmeye, İslam'ın yolunu kesmeye, Kur'an'ın yolunu kesmeye gidiyorlar. Bu yanlış bir hesaptır, bu mümkün değildir. Tarihte mümkün olmadığı görülmüş ve gösterilmiştir. Hani Firavun, hepiniz biliyorsunuz, Kur'an üzerine çok duruyor. Günün gününde bir kahin, yani gayıptan haber veren bir zalimin birisi, İsrailoğullarının içinden bir erkek çocuk dünyaya gelecek, senin iktidarına son verecek diye bir haber söyledi mi söylemedi mi? Hemen tedbir almaya başlıyor. O gelecek çocuğun önünü kesmek için tedbir alıyor. Erkek çocuk dedi ya, Her mahalleye nöbetçi dikiyor. Nöbetçi dikiyor. Hangi hamile kadın çocuk doğurursa, o çocuk da erkek olursa, يُزَبِّحُونَ اَبْنَاهُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاهُمْ. O erkek çocuğu kuzu gibi gırtlağından kestiriyor, kız çocuklarına dokunmuyordu diyor Kur'an-ı Kerim. Tedbire, cinayete, dehşete bakın. Katliama bakın. Erkek çocukları kestiriyor. Ta ki gelecek olan Hazreti Musa'nın, hani gerek oldu çünkü, Allah öyle murat etti. Musa gelmesin, onu görmesin, gelmesin, iktidarına son vermesin diye doğan erkek çocukları kesmek suretiyle kendi kendine göre bir kanun, karar, yönetmelik, bir hukuk nizamı kurdu. Erkek çocuklar öldürdü. Ama bu kararında, İslam'ın, Musa'nın önünü kesme kararında muvaffak olduk olmadım Allah aşkına siz söyleyin. Olamamıştır. Musa'yı annesi kundaklamış, bir sepetin içine koymuş, Nil nehrine salmıştır. Nehir Firavun'un yalısının önüne getirdi, teslim etti. Aldılar içeri, büyüttüler, beslediler sarayda, yatakta, mutfakta. Sonunda Firavun'un sonu gelmiş olarak tarihe, rezil olarak, katil olarak geçti mi, geçmedi mi? Geçti. Elmanullah Hamdi merhum diyor tefsirinde, o kadar eşine rastlanmayan bir zulüm icra etti ki diyor, o sabiilerin kundakları çocuklarına kadar kesti ki, en muteber kayıtlara göre 990 bin çocuk kestiriyor. Vallahi aynen tefsirinde bu rakam olarak değil, yazılı olarak vermiş. 990 bin çocuk. Ama yine önleyemedik. Bugünküler de Kur'an'ın önünü kesmek dalaleti içindeler. Kur'an kurslarını kapatmak, Kur'an eğitimi yapmak isteyen ailelerin çocuklarını Kur'ansız bırakmak için çalışıyorlar mı, çalışmıyorlar mı? Vallahi bir ortak olamayacaklar. Bunun sahibi Kur'an. Şimdi Firavun'un kestiği çocuklar suçlu değillerdi. Kundaktaki çocuk suç işleyebilir misin söyleyin? Niye kesiyor öyleyse? Buna suçlu değilse niye kesiyor? İleride tehlikeli olur. İleride tehlike arz eder diye kesiyor. Bugünküler de Kur'an'ı, Kur'an kurslarını, Kur'an okuyana önünü niçin kesiyorsun söyleyin? İleride tehlike olur diye. Aynen Firavun dururlar vallahi. Aynı bak zihniyet aynı, tavır aynı, tarz aynı, tutum aynı. Kur'an boşuna mı Firavun hakkında bu kadar söz söylüyor? Demek değişen bir şey yok. Şekil değişse bile zihniyet değişmiyor. Muhafak olamayacaklar. 10 general Ebrehe Mekke'deki Kabe'yi yıkmaya geldi geldi. Öyle bir geldi ki Arapların gözünü korkutmak, öbürünü patlatmak için yeryüzünün en güçlü hayvanı olan siz söyleyin, fillerle geldi, fil. Elem tera keyfe fe'ale rabbüke bi eshabil fil. Bak bak, fillerle geldi. Arapların gözü korkacaktı, ödü patlayacaktı, haydi buyur ne yaparsan yap diyecekler. Hiç olur mu her şey? O fillerle gelen Ebrehe'nin, o generalin önünde durulur muydu? Ona göre durulmazdı. Kimse duramazdı. Ama Allah ne murad etti? Ve ersel aleyhim tayren ebabil. Tayir nerede arası tayir? Kuş, tayyare buradan geliyor. Uçak demezlerdir. Tayyare, kuş. Ebabil demek böyle filolar halinde, gruplar halinde kuşları gönderdi generalin üzerine. Tefsirde kuşlar ne diyor? Serçe dediğimiz kuştan daha büyük kuşlardır diyor. Vallahi mi? O zalim yeryüzünün en cüsseli hayvanını getirmiş, Allah da en küçük hayvanı göndermiş. Hadi çıkın başa. Nasıl başa geçti? وَاَرْسَلَ عَلَيْهِمْ تَيْرَ نِبَابِينَ. Ya bu kuşlar, serçeden küçük kuşlar, bu dev cüsseli fillere ne yapabilirdi deneyin. Bakın ne yapıyordu. تَرْمِيهِمْ بِحِجَارَةٍ مِنْ سِجِّلٍ. Hepimiz bu ayetleri bir öbür okuyoruz. El-Enfal suresi. تَرْمِيهِمْ. Onlara atıyorlardı. Hermi demek Arapça, mermi kelimesi var ya, mermiler demek, mermi. Tabanca anlattığı şey, mermi Arapça. Termihi, mermi olarak atıyordu. Bir hicaretin, hicarene demek taş. Taş atıyor. O minnacık gagalarının ucundan taş atıyorlar. Ya o taş ne yapabilir koca fillere ya? Bakalım. O taşları Rabbin tanımlarken diyor ki min siccil seccele yüseccülü kescil müseccel. Ne demek müseccel? Hani bazı markalara ne derler bazı markalara? Tescilli marka. Yani kayıtlı, zabıtlı, yazılı. Tescil yazıya kayda geçirmek demek. Arapça bak Türkçe resmiş. Allah diyor ki Celle Celaluhu, o ebabil kuşlarının gagalarından atılan taşların üzerinde tescil vardı. Yani kimin tepesine düşecekse o askerin vallahi isim yazılıydı. Sicil. Allah'la başa çıkılır mı? Mümkün müdür? Ne oldu neticede? Fecalehüm ke asfim mekûl. Kelleleri alınmış etin tarlası haline geldiler. Öyle anlamadı. Yanlış hesap yapıyorlar. Kur'an'ın önünü almak isteyenler vallahi yanlış hesap yapıyorlar. Başaramayacaklar. Ama millete yazık olacak. İstikrar kalmadı. Muazzam dünyada itibarımız kalmadı. Paramızın itibarı kalmadı. Şu anda yeryüzünde üzerinde 7 tane sıfır bulunan başka bir para var mı? Soruyor. Dünyada var mı? Sesini çıkmadı. Üzerinde 7 tane sıfır olan başka bir para bizdekinden başka. Yok. Dünyada hiçbir Afrika'da bile yok. 10 milyonluk banknot kağıt para. Dünyada vallahi benzeri yok. Cumhuriyetten evvel halk arasında değersiz şeyler için kullanılan bir söz vardı. Gavur parasıyla 5 para etmez derler. Öyle mi değil? Bak gavur parasıyla 5 para etmez. Şimdi gavur parası dediğin mesela bir Amerikan dolarının karşısında bizim paramızın değersizliğini hepiniz takip ediyorsunuz. Bugünlere birkaç gündür ben takip edemedim. Zannediyorum ki 500 bine çıkmıştır. Yani 500 bin adet Türk lirası vereceksiniz, isim söyleyip bir Amerikan doları alabilirsiniz. Vallahi zillettir, şerefsizliktir. Zerre kadar kanı olanın kanına dokunması lazım bunun. Her şeyimizi ona ayarlamışız. Beyaz eşyamızı, evimizi kiraya verirken, satarken, kardeş kardeşe borç verirken vallahi kendisini dolara göre ayarlıyor. Bu zillet değildir de hangi şey zillettir? Öyle inan Allah aşkına. Hacılar bile Beytullah'a giderken neye göre ayarlanıyor siz söyleyin? Vallahi dolara göre. Bizim halimiz olacak Müslümanlar, kardeşler. Alemi İslam'ın hali olacak. İşte şu anda insan haklarının çiğnendiği milletlerin başında Müslüman milletler geliyor. Kıranlar, zalimler, kafirler, katiller, meşhur örgütler, organize suç şebekeleri, bütün Müslüman ülkeleri çatır çatır çiğniyor ya. Merhametsizler, acımasızlar, soyu sopu bilinmeyenler hepsi başlarda, başkanlıklarda, ülkeyi, bölgeyi, beldeyi tamamen İslam coğrafyası yönetim altına almışlar. Bu nereye gidecek? Halimiz ne olacak? Hükümetler bir şeye yaramıyor, devlet hiçbir şey ifade edemiyor, vatandaşın canını koruyamıyor, malını koruyamıyor, hırzını koruyamıyor, mülkiyetini koruyamıyor. Akşam 1 milyonla yatıyorsunuz, sabahleyin 600 bin liraya düşüyor, 400 bin liraya çalıyorlar. Enflasyon nedir? Kimse bilmiyor. Kim yapıyor, kim yiyor? Böyle meslek olur mu? İstikrar namına bir şey kalmamış. Siyaset yalana dayanıyor, ticaret yalana dayanıyor, diyanet yalana dayanıyor. Hiçbir gerçeklik kalmadı. Bakın mesela Türkiye'de ufak bir araştırma yapmayı göreceksiniz. 1950'ye kadar bütün ülke tek bir hükümetle yönetilmiş mi yönetilmemişti. Tek hükümet. Onu hesaba katmayın. 50'den sonra 99'a kadar kaç sene geçmiş? 49 sene. 49 sene geldiğinden sonra. Bu 49 sene içinde kaç hükümet kurulmuş, çıkılmış, hiç hesap alıyoruz mu? 56 hükümet. Bak 49 senede siz söyleyin, 56 hükümet değişmiş. Bir hükümete 1000 sene bile düşmüyor tam. Hani istikrar? Hani istikrar kardeşim? Hani kalkınma, yükselme, yücelme? Hani proje? Bir deprem işte sistemin anasını ağlattı. Hiçbir hazırlık yok. Hiçbir proje yok. Hiçbir plan yok. Hiçbir sanayileşme yok. Bütün dünya sanayileşiyor, bizimkiler emayileşiyor. Nereye gidiyorlar? Nereye gidiliyor? Kardeşler bunları düşünmeyeceğini ne düşüneceksiniz? Siz buralardasınız ama yüreğiniz oralarda olacak, İslam için çarpacak. Bizi buralarda bırakmazlar, emin olun. Şöyle bir köpürdü mü bu emri küfür, hepinizi süpürür vallahi buradan. Affetmeyeceklerdir. Temkinli, tedbirli, iradeli, hesaplı ve kitaplı olmak borcundayız. Alemi İslam'ın içinde bulunmuş şartları düşünmek zorundayız. Kendimize çekimizden vermek zorundayız. Bir şuraya sahip olmamız gerekecek. Alemi İslam'ın şurası yok. Şura, hani danışacağı bütün cemaatlerin ortaklaşa beraberce düşüneceği bir kavramımız yok, bir kurumumuz yok, hitap edeceğimiz kimse yok. Herkes bildiğini okuyor, herkes bildi, herkes efendisini, herkes şeyhini, herkes başkanını ortaya atıyor. Kur'an etrafında dolanan yok, dilenen yok. Sünneti unuttu millet. Böyle bir yere varamayız. Allah-u Teala tekrar tekrar yaklaşan Ramazan hürmetine, Kadir gecesi hürmetine, Kadir gecesinin hürmeti, şerefi, üstünlüğü nereden geliyor desem bir kardeşimiz ne cevap verecek? Nereden geliyor? Vallahi Kur'an'dan inna enzelnahu devam edip fi leyletil kadir. Kur'an olmasa Kadir gecesi kaç para ver? O gecenin şerefi, değeri, kerem odur. Leyletil kadir hayrun min elfi şehir diyor Cenab-ı Hak. Kadir gecesi, içinde Kadir gecesi bulunmayan kaç aydan hayırlıdır? Bin aydan. Bu hayrın kaynağı Kur'an'dır. Gecesine bu kadar değer verilen Kur'an'ın ümmetine, müminlerine Allah bir gün değer vermesin. Ama değerini sıfırlandı dünya. Kur'an'la yetişmekten müsaade yok. Allah-u Teala cümlemizi rıza ve rahmetine nail eylesin. Amin. Gecemizi, gündüzümüzü Kur'an'la meşgul olarak geçirmeye muvaffak eylesin. Amin. Nefsimizi, neslimizi ıslah eylesin. Amin. Devletimizi, hükümetimizi İslam eylesin. Amin. Allah alemi İslam'a imdad eylesin. Amin. Cümlemize ve cümle ehli imana ve ehli İslam'a hayru bereket, feyzi bereket ihsan eylesin. Amin. Ramazan-ı Şerif hürmetine cümlemizi Rabbin kulluğuna layık ve kabul eylesin. Amin. Ve ya erhamer rahimin bi hurmeti Taha ve Yasin velhamdülillahi rabbil alemin el Fatiha.